بل ولکن بعد خبر ما ولا بله ازا دخلت دخله بل ولکن بعد بگو بعد چی خبر ما ولا وجبه رفع ما بعدهما وجبه رفع و بگو ما بعدهما واجب رفع بدیم به ما بعد ولا بگید لکن مثل ما زیدون قائمن بل جالسون لا رجلون مقیمن ولکن بگید راهلون شد یا نه؟ حالا یا لکن ولکن یا لکن اصلا واقعم نداشت توش بله چرا ما رفع میدیم؟ پایین نگاهی حاشیه داره و ذالکه علی تعویلهی و این به جهت اینه که تعویل میبریم اعراب میدیم خبرن لمبتدای محذوف خبر میشه برای مبتدای بگید محذوف تقدیره تقدیرش چیه؟ بگید اوبرا. اصلا بل و لاکن گوش کنید عزیز من بل و لاکن بعد از نفی و حالا مخصوص ما و لا نیست بعد از نفی و نفی هم باشه همینجور مثلا شما تو قرآن دارید ولا تحسبن الذین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله انباتن بل احیاءون. حالا اگه بل نبود لاکن بود میشد چی؟ لاکن احیاءون. این احیاءون خبر مبتدای محذوفه یعنی هم احیاءون. بل و لکنی که بعد از نفی میاد حالا چه اون نفیش ما باشه چه لا باشه حالا بحث ما الان تو منفیه ما و لاست حتی بگید نهی باشه چیز دیگه باشه بل و لکن ما بعدشون بگید مرفوع خونده میشه اگه بعد از نفی یا نهی باشه و میشه خبر مبتدای محذوف. شد؟ آیا این حرف عطف این بل و لکن؟ نه ها؟ حرف عطف نیست حرف عصره اصلا حرف عطف نیست تمام شد حصر. اما حالا اما اذا عطف علیه به غیره ما اذا عطف علی خبر ما ولا که ایشون گفت حالا اما ازا عطف علیه علیه به کی میخوره؟ خبر ما به غیره ما به غیره ما یعنی چی؟ هما یعنی کی؟ بلو لاکن اگر عطف بشه با غیر اینها فیون سبول معطوف معطوف منصوب بشه بله اینجا درسته چون اینا حرف عطف هم بقیه الان نگاه کنین ما رجلون قنوعن یعنی چی؟ هیچ مردی قناعت پیشه نیست و زاهدن و زاهد نیست ها؟ اینجا الان هیچ مردی قانع و زاهد بگید با واو باشه اگر واو باشه فا باشه سمه باشه حروف عطف باشه درست شده نه حرف عطف دیگه معطوف در حکم بگید معطوفانه اون منصوبه اینم میشه چی؟ منصوب. حالا اون ما رو زیرش یه خط بکشید یه لا بنویسید ما نباشه لا باشه لا رجلان قنوعن و زاهدن فرقی بگید اون واب و زاهدن رو زیرش یه خط بنویسید بکشید بنویسید فر سمبه فرقی بگید اینا حروف عطفان عطف نشد یا شد راحت بود خیلی سخت نبود فقط یه مطلب وجود داشت این که اینها بگید حرف عطف بل و لکن که بعد از نفی میان بگید نیست تمام شد هیچی نداشت چیز جدید حالا ما میرسیم به مبحث دیگری که حروف مشبهتون بالفعله اینا رو بهشون میگن حروف مشبهتون بالفعل اینا شبیه فعلن خب شبیه به فعلن از چه جهت معناشون مثل معنای فعله انه و انه به معنای چی هن؟ اکتو که انه به معنای شبهتو لعله به معنای ترجیتو لیته به معنای تمنیتو لکن نه به معنای استدرکتو نه معنای فعلی داره

از ترجمه ابن زیدن فردار میشه چی ترجمه ابن زیدن فردار؟ همانا زید در این خانه است. ترجمه این چی میشه؟ همانا تو این خونه فقط زیده هست رو میفهمیم درست شد؟ اما اگر گفتم فداره رجلون اینجا فداره واجبه و رجل مقدم میشه رجل مبتدا میمونه. چرا؟ خوندیم دیگه تو بحث مبتدا خبر، چون مبتدا نکره محضه خبر برش چی میشه؟ مقدم میشه تا توهم صفت نشه. حالا اگر ان در بیارم فقط یه جور میتونم بگم ان بگید فداره بگو ان فداره رجلن تمام شد. حسرم نمیفهم حسرم بگید نمیفهم. لذا تو قرآن داریم ان نه معل اسره بگید یسر. اینجا واجب از خبر مقدم شد، واجب از خبر مقدم شد. اینجا بگید جایز است خبر مقدم شد، چون مبتدا معرفت جایزه خبر مقدم شد. اگر دلت خواست حاصل کنی میتونی مقدم کنی زید معرفت شد یا نشد. ان مع الاسر یسرا هم داریم، مثلا تو قرآن داریم ان فی ذالک بگید لعبرتن. اینجا عبرتن نکره است شد یا نه؟ مثل اون وارد ان مع الاسر یسرا است. نگاه یقدمو، یقدمو یعنی چی؟ جلو میفته. یقدمو خبر و انه و اخواتها علا اسمها جوازن، مقدم میشه خبر انه و نظائر انه، انه و لیته و لعله و اینها بر اسمشون جوازن. کی؟ ازاکان ظرفن و مجرورن بالحرف، زمانی که خبر ظرف باشه یا جار و مجرور. اما ولی اسمو چی؟ معرفتون، مثل زید اسم معرفه باشه، او نکرتون یا نکرهی باشه که یسوق الابتداء بها، نکرهی باشه که مصوغ داره، مثل که صفت داره اضافه شده. خوندیم دیگه نکره مصوغ. حالا مثال میزنه ان عند الله الثواب. اینجا الان عند الله خبر مقدمه، الثواب اسم مؤخر. ولکن فی الصوم صحت البدن، ولی در روزه گرفتن صحت جسمه، صحت بگید بدن. الان فی الصوم مقدم شده بر صحت البدن، هر دوتاش معرفه است ها، هر دوتاش چیه بگید؟ معرفه است. صحت اضافه شده به البدن، از ثواب هم که معرفه به الفلامه، میگه و قص علی و برش قیاس کن. حالا شما یه دونه مثال بزنی که نکره مصدقه باشه، بگو این نفت داره رجلن آلمن، این نفت داره بگو رجلن آلمن. این هم همون داره، درسته، این هم نکره مصدقه داره. نهرن منن لبن، منن لبن صفت شد. حالا من مثال زدم چی؟ این نفت داره رجلن مصفق داره دیگه، صفت و موصوف درست شد؟ این نفل جنت نهرن من اللبنه اینجا جایز. خب یقدمو، حالا واجبش، یقدمو خبر و انه و اخواتها علا اسمها وجوبن، که ازاکان ظرفن او مجرورن بالحرف، زمانی که خبر ظرف باشه یا جار و مجرور باشه. ول اسمو نکرتون لا مصوغ لها، یعنی نکرتون بگید محضتون، بهش میگن نکره محضه که هیچ مصوغی بگید ندارد، نکره محضه است هیچ مصوغی ندارد. این یه مورد. او مشتملن علا ضمیره،